جہنم کے اوپر ہے، جہنم کے اطراف خارجی پر لگے ہوئے ہیں یا اطراف داخلی پر لگے ہوئے ہیں؟ پاک ابن عربی شان کے قائل اور اول کو بڑے شد و مد سے رد کر رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے اس اول ایسا مردود قول ایسا قاضی نے سمجھ لیا، ارے بھائی آپ ایک مثال دیجیے، ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اطراف کپڑے کے پردے لگا دیے گئے اور وہ پردہ بالکل اس کے کنارے سے متصل ہے خیبار کو، اب ایک آدمی آتا ہے اور وہ جو ہے اس پردے کو چاک کرتا ہے تو کیا وہ کنویں سے بچ جائے گا؟ چاہے کنویں کے بالکل کنارے پر اطراف خارجی لگا نووی تقیب دین سبکی وغیرہ کا مسلک ہے، ہوئی ثابت کرتی ہیں. جیسے اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لقد المسلمان المسلمان بھی سیفیہما القاتل والمقتول فی النار. قیل یا رسول اللہ حال القاتل فما بال المقتول قال انه كان حریصا علی قتل صاحبه. دیکھیے خود فاحشہ پر عذاب عظیم کی وعید ذکر کی گئی اور ارادہ قتل پر نار کی وجود نار کی خبر دی گئی. اس سے معلوم ہوا کہ عزم معصیت پر مؤاخذہ ہوتا ہے. یہ جس عزم پر مؤاخذہ ہوتا ہے جس درجے پر یا آخری درجے ارادہ ہے جہاں پختگی پیدا ہو جاتی ہے اسی کو عزم مسلم کہا جاتا ہے. اور اس سے نیچے نیچے کا درجہ جس میں پختگی نہ پیدا ہو وہ معفوان کو ہوتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ فصد کے پانچ مراتب ہیں. حادث دل پر عروج ہو اور توجہ سے پہلے نکل جائے. خاطب توجہ ہو لیکن پہلے طرف کی بہت نکل جائے. حدیث نفس پہلو طرف کی بہت برائی لکھتے ہیں بشرط کی ارادہ ایک ہی کا ہو. اور اگر ایک برائی میں دس برائیوں کے ارادے شامل ہو جائیں تو اس کے لیے دس برائیوں محقرات وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کی لوگ پرواہ نہیں کرتے. امام بخاری کہتے ہیں اسے گناہ کی صورت میں چاہیے اس لیے آدمی بعض وقت اس کی وجہ سے کسی بہت بڑے خطرے میں پڑ جاتا ہے. پڑھا بھی چلتا ایک کلمہ بول دیا اور اس کا نقصان کر دیا. ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری آنکھوں میں تو بعد سے دوباری نظر آتے ہیں بے وقت قدر میں ان گنہ نو جو آیا ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. ہم ایسی چیزوں کو ہر دن نبوت میں مملکات میں شمار کرتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں ابو حنیفہ شافعی میں گرفتارو. چلیے الاعمال بالخواتیم روایت دلائیں اس میں ہے انما الاعمال بالخواتیم مطابق ظاہر ہے خواتین میں اسلام حق کا ہے. اور لفظ ترجمہ آئندہ بخاری میں کتاب القدر میں آ رہا. مقصد یہ ہے کہ آدمی کو اپنے اعمال پر وہ کرنا چاہیے. خاتمے کا اعتبار ہے اور خاتمے کا مسئلہ خطرے میں ہے معلوم نہیں کیا ہو جائے. ہمارے گاؤں صاحب تھے لا پر واضح کے نہ نماز کا اہتمام نہ اور چیزوں کا اہتمام لوگوں کے ساتھ دشمنی کرنا ان کو نقصان پہنچانا اس کے لیے ہیلے اختیار کرنا خفیہ طریقے اختیار کرنا لیکن وہ انجام بہت بہترین ہو گئے. یہ بھی حال اس کے عکس پر کرتے رہنا چاہیے. پڑھ کے غرور نہ کرنا چاہیے. کیا پتا اس میں بے عیب آ گیا ہو اللہ تعالیٰ کہ نہیں لے جاتی ہے. اور کسی آدمی کو حقیر نہ جاننا چاہیے. کیا پتا اس میں کوئی ایسی خوبی ہو اللہ تعالیٰ اسی پر فضل فرما کر اپنے یہاں بازیابی عطا فرمائے. آواز رات دن کو آپ اتنا پریشان کہیں گجرات میں خوش ہوتے ہیں، ہم تو خوش ہوتے ہیں، تو نہیں جاتا. یعنی میں تو حضرت پر اعتراض کر رہا ہوں اور حضرت تبسم فرماتے ہیں. وہ حضرت طویل القاب صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی بہت تبسم فرمایا کرتے ہیں. تبسم کون طویل ہوتا؟ وہی فقر اختر فقیر اللہ وفر لہو پتہ نہیں کیا کیا، ایک لمبی چوڑی فہرست ہے اس کی. برے ہم مشینوں سے یک سوئی راحت کا سبب ہے. امام بخاری نے اس لیے اشارہ کیا اگر ایسے اصحاب برائی کا سبب بن سکتے ہیں تو ان سے یک سوئی اختیار کر دی جائے. اسلام